เรื่องทีฆาวุกุมารภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในการก่อนในแคว้นกาสีที่กรุงพาราณสีได้มีพระเจ้ากาสีพระนามว่าพระเจ้าพรหมทัตทรงเป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคสมบัติมากมีกำลังพลมากมียานพาหนะมากมีอาณาจักรกว้างขวางมีอาคารห้องหับเก็บของมีค่าและมีคลังพืชพันธุ์ธัญญาหารยังอุดมสมบูรณ์และในแคว้นโกศลมีพระเจ้าโกศลทรงพระนามว่าพระเจ้าทีคีติทรงเป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนมีทรัพย์น้อยมีโภคสมบัติน้อยมีกำลังพลน้อยมียานพาหนะน้อยมีอาณาจักรไม่กว้างขวางมีอาคารห้องหับเก็บของมีค่าและคลังพืชพันธุ์ธัญญาหารที่ไม่อุดมสมบูรณ์ก็ในครั้งนั้นแลพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีจึงเสด็จกลุ่มกองทหารอันประกอบด้วยองค์สี่คือกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าไปโจมตีพระเจ้ากีติติแห่งแคว้นโกศลก็พระเจ้ากีติติเมื่อได้ทรงสดับว่าพระเจ้าพรหมทัตเสด็จคุมกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สี่มาโจมตีเราจึงมีความคิดขึ้นดังนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีนี้เป็นกษัตริย์ผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีกองกำลังมากมีอาณาจักรกว้างขวางคลังพันธุ์พืชธัญญาหารก็อุดมสมบูรณ์ส่วนตัวเรานี้เป็นกษัตริย์ผู้ขัดสนมีโภคทรัพย์น้อยกำลังพลก็มีน้อยอาณาจักรก็ไม่กว้างขวางมีคลังพืชพันธุ์ธัญญาหารก็ไม่อุดมสมบูรณ์เราไม่สามารถจะทำสงครามได้ชนะแม้เพียงครั้งเดียวกับพระเจ้าพรหมทัตได้เลยอย่ากระนั้นเลยเราควรจะรีบหนีไปจากเมืองนี้เสียก่อนเดี๋ยวนี้ลำดับนั้นพระเจ้าคีตีติจึงพาพระมเหสีเสด็จหนีไปจากเมืองนั้นเสียก่อนฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีก็ส่งยึดกำลังพลยานพาหนะอาณาจักรคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลไว้ได้แล้วเสด็จเข้าครอบครองแทนก็ในกรณ์นั้นพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลพร้อมด้วยมเหสีเสด็จหนีไปทางกรุงพาราณสีเสด็จจาริกไปโดยลำดับได้ลุถึงกรุงพาราณสีแล้วทราบว่าพระเจ้าคีตีติพร้อมกับมเหสีนั้นพร้อมแปลงพระองค์มิให้คนรู้จักโดยการนุ่งห่มเยี่ยงบริพาชกประทับอยู่ในหมู่บ้านของช่างหม้อซึ่งตั้งอยู่ที่ชายแดนแห่งหนึ่งในกรุงพาราณสีต่อมาไม่นานนักมเหสีของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลได้ตั้งครรภ์ขึ้นพระนางเกิดอาการแพ้ท้องอย่างนี้ว่าในยามรุ่งอรุณพระนางปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สี่คือกองพลช้างกองพลรถพลเดินเท้าผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิคือการตรวจพลสวนสนามและจะส่งเสวยน้ำล้างพระแสงขันครั้งนั้นพระมเหสีจึงได้กราบทูลเรื่องนี้กับพระเจ้ากีติติอย่างนี้ว่าขอเดชะหม่อมฉันมีคันตั้งคันขึ้นมีอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือว่าในยามรุ่งอรุณหม่อมฉันปรารถนาจะทอดพระเนตรกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะทรง ดื่มน้ำล้างพระแสงขันพระเจ้ากีตีติได้ตรัสว่าพระเทวีเอ๋ยพวกเรากำลังตกยากจะได้กองทหารประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิแล้วเอาน้ำล้างพระแสงขันมาให้เจ้าดื่มจากที่ไหนเล่าพระมเหสีนั้นกราบทูลว่าถ้าไม่ได้หม่อมฉันคงตายแน่ว่าในสมัยนั้นพราหมณ์ปุโรหิตคือที่ปรึกษาของพระเจ้าพรหมทัตซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บอกนิมิตถ่ายนิมิตได้เคยเป็นพระสหายของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลลำดับนั้นพระเจ้าคีตีติจึงได้เข้าไปหาพราหมณ์ปุโรหิตของพระเจ้าพรหมทัตถึงที่พักแล้วได้ตรัสกับพราหมณ์ที่ปรึกษาของพระเจ้าพรหมทัตนั้นอย่างนี้ว่าเพื่อนเอ๋ยสหายหญิงของท่านตั้งครรภ์ขึ้นนางเกิดอาการแพ้ท้องเช่นนี้คือเมื่อยามรุ่งอรุณเธอปรารถนาจะชมกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะดื่มน้ำล้างพระแสงขันพราหมณ์ปุโรหิตได้กราบทูลว่าถ้าอย่างนั้นหม่อมฉันขอเฝ้าพระเทวีก่อนลำดับนั้นมเหสีของพระเจ้าคีตีติจึงได้เสด็จไปหาพราหมณ์ปุโรหิตถึงที่พักพราหมณ์ปุโรหิตที่ทำหน้าที่เป็นผู้บอกนิมิตถ่ายนิมิตของพระเจ้าพรหมทัตได้ไล่เห็นพระมเหสีของพระเจ้าคีตีติกำลังเสด็จมาแต่ไกลเมื่อพิจารณาดูลักษณะแล้วก็รู้ว่าพระมเหสีทรงตั้งกันแน่นอนจึงลุกจากอาสนะห่มผ้าเฉวียงบ่าข้างหนึ่งประคองอัญชลีไปทางพระมเหสีแล้วอุทานขึ้นสามครั้งว่าท่านผู้เจริญเอ๋ยพระราชาแห่งแคว้นโกศลประทับอยู่ในพระกันแน่แล้วพระราชาแห่งแคว้นโกศลประทับอยู่ในพระกันแน่แล้วพระองค์อย่าได้ท้อพระทัยเลยเมื่อยามรุ่งอรุณจะได้ทอดพระเนตรเห็นกองทหารที่ประกอบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและจะได้เสวยน้ำล้างพระแสงขันเป็นแน่นอนดังนี้ก็ในครั้งนั้นพราหมณ์ปุโรหิตที่ปรึกษาซึ่งเป็นผู้บอกนิมิตถ่ายนิมิตให้แก่พระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตถึงที่ประทับและได้กราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะนิมิตทั้งหลายได้ปรากฏแก่ข้าพระองค์คือในวันพรุ่งนี้ยามรุ่งอรุณกองทหารประกอบด้วยกองพลช้างกองพลม้ากองพลรถและพลเดินเท้าจะสวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและเจ้าพนักงานจะเอาน้ำล้างพระแสงขันพระเจ้าข้าลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งกับเจ้าพนักงานอย่างนี้ว่าแน่พ่อพวกเจ้าจงทำตามที่พราหมณ์ปุโรหิตนั้นสั่งการเถิดในที่นั้นพระมเหสีของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลจึงได้ทอดพระเนตรเห็นกองทหารที่ประกอบด้วยองค์สี่ผู้สวมเกราะยืนอยู่ในสมรภูมิและได้สวยน้ำล้างพระแสงขันในเวลารุ่งอรุณสมปรารถนาต่อมาเมื่อพระคันแก่ครบกำหนดจึงประสูติพระโอรสได้ขนานพระนามให้ว่าทีฆาวุต่อมาไม่นานที่ข้าวุกุมารได้ทรงเจริญวัยรู้เรียงสาแล้วพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลจึงมีความดำริอย่างนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีนี้ได้ก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ให้แก่เราเป็นอันมากในช่วงชิงเอากองทหารพาหนะอาณาจักรคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ตลอดถึงครั้งพืชพันธุ์ธัญญาหารของพวกเราไป ถ้าเท้าเธอจะทรงสืบทราบถึงพวกเราจะรับสั่งให้ประหารชีวิตทั้งหมด3คนเป็นแน่อย่ากระนั้นเลยเราควรจะให้พ่อทีฆาวุกุมารหลบไปอยู่นอกเมืองแล้วจึงได้ทำดังนั้นทีฆาวุกุมารอาศัยอยู่นอกเมืองได้ศึกษาศิลปะวิทยาจบทุกสาขาในเวลาไม่นานก็สมัยนั้นช่างกลบกคือช่างตัดผมของพระเจ้าทีคีติแห่งแคว้นกวาสนได้สวามิภักดิ์อยู่ในราชสำนักของพระเจ้าพรหมทัตเขาได้เห็นพระเจ้าคีตีติพร้อมกับพระมเหสีปลอมแปลงพระองค์ไม่ให้ใครรู้จักนุ่งห่มเยี่ยงปริพาชกอาศัยอยู่ในหมู่บ้านของช่างหม้ออยู่ในชายแดนของกรุงบาราณสีจึงได้เข้าไปกราบทูลกับพระเจ้าพรหมทัตถึงความข้อนั้นลำดับนั้นพระเจ้าพรหมทัตจึงได้รับสั่งเจ้าพนักงานว่าพวกเธอทั้งหลายพวกเจ้าจงไปจับพระเจ้าคีตีติพร้อมด้วยพระมเหสีมาเมื่อเจ้าพนักงานรับสนองพระราชดำรัสทำอย่างนั้นแล้วพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งกับเจ้าพนักงานต่อไปว่าพวกเจ้าจงเอาเชือกเหนียวที่มีเกลียวแข็งแรงมัดพระเจ้าคีตีติพร้อมกับมเหสีให้มือไพร่หลังไว้มัดไว้อย่างแน่นหนาก้อนผมโกนผมออกแล้วพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกซอกซอยทุกแห่งพร้อมกับตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ดังสนั่นพาออกไปทางประตูด้านทิศใต้แล้วบันร่างคือชำแหละกายออกเป็น4ท่อนวางเรียงไว้ในหลุมทั้ง4ทิศทางด้านใต้ของพระนครเจ้าพนักงานรับคำดังนั้นแล้วจึงเอาเชือกที่เหนียวแน่นมัดพระเจ้าคีตีติพร้อมกับมเหสีให้มือไพร่หลังไว้กล่อนผมโกนผมออกพาตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองที่มีเสียงบาดหูให้ดังสนั่นในเวลานั้นที่คาวุกุมารที่อยู่นอกเมืองบาราณสีได้ทรงดำริอย่างนี้ว่านานแล้วหนอที่เราไม่ได้ไปเยี่ยมพระบิดาและพระมารดาเลยวันนี้เราควรไปเยี่ยมท่านทั้งสองจึงได้เดินทางเข้าไปในกรุงพาราณสีได้ทอดพระเนตรเห็นเจ้าพนักงานเอาเชือกที่มีเกลียวแข็งแรงมัดพระบิดาและพระมารดาให้มือไพร่หลังไว้อย่างแน่นหนาถูกกล้อนผมโกนผมออกพาตระเวนไปตามตรอกทุกแห่งพร้อมกับตีกลองที่มีเสียงบาดหูเห็นดังนั้นแล้วจึงเสด็จเข้าไปใกล้พระราชบิดาและพระราชมารดานั้นพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารกำลังดำเนินมาแต่ที่ไกลจึงได้เปล่งเสียงขึ้นอย่างนี้ว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรดังนี้เมื่อพระเจ้าคีตีติเปล่งอุทานขึ้นอย่างนี้แล้วเจ้าพนักงานจึงได้พูดขึ้นว่าพระเจ้าคีตีตินี้คงจะวิกลจริตบ่นเพ้อใครคือทีฆาวุของเจ้าเจ้าตรัสกับใครอย่างนี้พระเจ้าคีตีติจึงได้ตรัสขึ้นว่าเราไม่ได้วิกลจริตบ่นเพ้อแต่ผู้ใดรู้เรื่องผู้นั้นจะเข้าใจพระเจ้าคีตีติก็ได้อุทานถึงทีฆาวุกุมารอีกแม้ครั้งที่สองและในครั้งที่สามพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลก็ได้เปล่งอุทานกับทีฆาวุกุมารอีกอย่างนี้ว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรดังนี้เป็นครั้งที่สามเจ้าพนักงานเห็นดังนั้นแล้วจึงได้พูดขึ้นว่าพ ระเจ้าขีตีติแห่งแคว้นโกศล นี้คงจะวิกลจริตบ่นเพ้อใครคือทีฆาวุของเจ้าทำไมเจ้าถึงตรัสอย่างนี้พระเจ้าขีตีติจึงได้ตรัสขึ้นว่าเราไม่ได้วิกลจริตไม่ได้บ่นเพ้อแต่ผู้ใดรู้เรื่องผู้นั้นจะเข้าใจลำดับนั้นพวกเจ้าพนักงานได้นำพระเจ้าขีตีติแห่งแคว้นโกศลพร้อมกับมเหสีตระเวนไปตามถนนตามตรอกทุกแห่งแล้วให้ออกไปทางประตูด้านทักษิณแล้วบั่นประกายคือชำแหละกายออกเป็นสี่ท่อนแล้ววางเรียงไว้ในหลุมทั้งสี่ทิศต่างด้านทิศทักษิณของเมืองคอยวางยามระวังเหตุการณ์ไว้แล้วพากันกลับก็ในคืนนั้นทีฆาวุกุมารหลบเข้าไปในกรุงพาราณสีนำสุรามาเลี้ยงพวกที่อยู่ยามเมื่อพวกยามเมาฟุบลงทีฆาวุกุมารจึงได้จัดหาฟืนมาเรียงกันแล้วหาไม้มาสร้างจิตตาคารคือเมนเผาศพยกพระบรมศพของพระบิดาและพระมารดาคือพระชนกและพระชนนีขึ้นสู่จิตตาคารถวายพระเพลิงแล้วประคองอัญชลีทำประทักษิณรอบจิตตาคารคือรอบเมนเผาศพนั้นสามรอบก็ในสมัยนั้นพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีประทับอยู่ณปราสาทชั้นบนทอดพระเนตรเห็นทีฆาวุกุมารกำลังประนมมือกระทำประทักษิณรอบจิตตาคารสามรอบจึงมีความคิดขึ้นดังนี้ว่าพนักงานผู้นั้นคงเป็นญาติหรือคนร่วมสายโลหิตของพระเจ้าขีตีติแห่งแคว้นโกศลเป็นแน่น่ากลัวจะก่อความพินาศแก่เราช่างไม่มีใครบอกเราเลยก็ในครั้งนั้นทีฆาวุกุมารจึงได้ลอบหลบหนีเข้าป่าไปทรงร้องไห้ด้วยความเสียใจอย่างยิ่งเมื่อพอจะระงับความเสียใจได้แล้วจึงกลับเข้ามาในกรุงพาราณสีถึงโรงช้างใกล้พระบรมมหาราชวังได้ตรัสกับอาจารย์ผู้ฝึกช้างอย่างนี้ว่าท่านอาจารย์ผมอยากเรียนศิลปวิทยาอาจารย์ผู้ฝึกช้างจึงได้กล่าวอย่างนี้ว่าเชิญเถิดพ่อหนุ่มมาเรียนเถิดเช้ามืดในวันหนึ่งที่ฆาวุกุมารตื่นขึ้นในยามสุดท้ายแห่งราตรีทรงขับร้องดีดพินคลอเคลียเสียงเจ้ยแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีก็ทรงตื่นบรรทมขึ้นในเวลานั้นพอดีได้ทรงสดับเสียงเพลงและเสียงพินที่ดังแว่วมาจากทางโรงช้างจึงได้ตรัสถามมหาดเล็กว่าใครกันตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินแว่วมาจากทางโรงช้างมหาดเล็กกราบทูลว่าขอเดชะผู้นั้นเป็นชายหนุ่มของอาจารย์ผู้ฝึกหัดช้างตื่นแต่เช้าขับร้องดีดพินคลอเสียงเจ้ยแจ้วอยู่ที่โรงช้างพระเจ้าข้าพระเจ้าพรหมทัตจึงรับสั่งให้พาชายหนุ่มนี้มาเข้าเฝ้าและรับสั่งให้ทีฆาวุนั้นขับร้องดีดพินคลอเสียงให้ฟังทีฆาวุกุมารปรารถนาจะให้ทรงโปรดจึงขับร้องและดีดพินด้วยเสียงอันไพเราะก็ในครั้งนั้นพระเจ้าพรหมทัตได้ทรงโปรดทีฆาวุกุมารนั้นจึงรับสั่งขึ้นว่าพ่อหนุ่มเธอจงอยู่รับใช้เราเถิดทีฆาวุกุมารรับสนองพระราชดำรัสแล้วจึงได้ประพฤติเป็นผู้ตื่นก่อนนอนที่หลังคอยเฝ้าปรนิบัติให้ถูกพระอัธยาศัยทูลปราศัยเป็นที่โปรดปรานไม่นานนักพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีจึงทรงตั้งทีฆาวุกุมารไว้ในตำแหน่งมหาดเล็กคนสนิทภายในต่อมาพระเจ้าพรหมทัตได้ตรัสกับทีฆาวุว่าพ่อหนุ่มเธอจงเทียมรถ พวกเราจะไปล่าเนื้อทีฆาวุได้รับสนองพระราชดำรัสแล้วพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีจึงเสด็จขึ้นราชรถมีทีฆาวุกุมารเป็นสารถีทีฆาวุนั้นขับราชรถแยกไปทางหนึ่งจากกองทหารเมื่อเท้าเธอเสด็จไปไกลจึงได้ตรัสกับทีฆาวุว่าพ่อหนุ่มเธอจงจอดรถเถิดเราเหน็ดเหนื่อยนักเราจะนอนพักในที่นั้นทีฆาวุจอดราชรถแล้วนั่งขัดสมาธิอยู่ที่พื้นดินพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีทรงพาดศีรษะบรรทมอยู่บนตักของทีฆาวุกุมารเพราะว่าทรงเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางเพียงครู่เดียวก็หลับสนิทในขณะนั้นทีฆาวุกุมารได้มีความคิดขึ้นอย่างนี้ว่าพระเจ้าพรหมทัตแห่งแคว้นกาสีนี่แหละทรงทำสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์เป็นอันมากแก่พวกเราทรงช่วงชิงกองทหารยานพาหนะบ้านเมืองคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารของพวกเราไปได้ปรงพระชนของพระบิดาและพระมารดาของเราอีกบัดนี้เป็นเวลาที่เราได้พบคู่เวรแล้วจึงได้ชักพระแสงขันออกจากฝักก็ในครั้งนั้นที่ฆาวุกุมารก็ได้มีความคิดขึ้นดังนี้อีกว่าก็แต่ว่าพระบิดาของเราได้รับสั่งไว้ก่อนที่จะสวรรคตว่าที่ฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเบนการที่เราจะละเมิดคำสั่งของพระบิดานั้นไม่ควรเลยเมื่อคิดได้ดังนั้นจึงสอดพระแสงขันกลับเข้าฝักตามเดิมแต่ความดำริที่เกิดจากความแค้นที่ว่าพระเจ้าพรหมทัตช่วงชิงบ้านเมืองและฆ่าบิดามารดาของเราก็ยังเกิดขึ้นอีกจึงได้ชักดาบออกจากฝักเป็นครั้งที่สองแต่ก็ระลึกถึงคำที่พระบิดาให้ไว้ก่อนการสวรรคตว่าทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับได้ด้วยการไม่จองเวรจึงได้เก็บพระแสงขันคือมีดเข้าฝักตามเดิมอีกแม้ครั้งที่สามความดำริที่เกิดจากความแค้นก็ยังเกิดขึ้นอีกจึงได้ชักดาบออกจากฝักเป็นครั้งที่สามแต่ก็ระลึกถึงคำที่พระบิดาให้ไว้ก่อนการสวรรคตจึงได้เก็บพระแสงขันคือมีดเข้าฝักตามเดิมอีกเป็นเวลาพอดีกับที่พระเจ้าพรหมทัตทรงสะดุ้งตกใจวาดวันรีบเสด็จลุกขึ้นที่ฆาวุกุมารจึงได้ทูลถามถึงเหตุที่ตกใจสะดุ้งตื่นขึ้นนั้นพระเจ้าพรหมทัตได้ตรัสตอบว่าพ่อหนุ่มฉันฝันว่าทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลฟันคอฉันด้วยพระแสงขันหน้าที่นี้ดังนั้นฉันจึงสะดุ้งตกใจตื่นขึ้นในที่นั้นทีฆาวุกุมารจึงได้จับพระเศียรของพระเจ้าพรหมทัตด้วยมือซ้ายชักพระแสงขันออกจากฝักด้วยมือขวาแล้วกล่าวขู่ว่าข้าพเจ้านี่แหละคือทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลพระองค์ก่อสิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์เป็นนั้นมากแก่พวกข้าพเจ้าทั้งช่วงชิงกองทหารบ้านเมืองราชสมบัติของพวกข้าพเจ้าไปมิหนำซ้ำยังทรงปลงพระชนของพระบิดาและพระมารดาของข้าพเจ้าอีกบัดนี้เป็นเวลาที่ข้าพเจ้าได้เจอคู่เวรแล้วพระเจ้าพรหมทัตจึงได้ซบพระเศียรลงแทบเท้าของทีฆาวุกุมารได้ตรัสอ้อนวอนว่าพ่อทีฆาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดพ่อทีฆาวุพ่อจงให้ชีวิตแก่ฉันเถิดทีฆาวุกุมารได้ยินดังนั้นแล้วจึงได้ทูลว่าข้าแต่มหาราชข้าพระเจ้าไม่อาจจะถวายชีวิตแก่พระองค์ได้พระองค์ต่างหากควรจะพระราชทานชีวิตแก่ข้าพเจ้า พระเจ้าบรมทัตจึงได้ตรัสว่าพ่อทีฆาวุถ้าอย่างนั้นเธอจงให้ชีวิตแก่ฉันและฉันก็ให้ชีวิตแก่เธอก็ในครั้งนั้นพระเจ้าบรมทัตแห่งแคว้นกาสีและทีฆาวุกุมารจึงต่างได้ให้ชีวิตแก่กันและกันจับมือกันและได้สาบานเพื่อจะไม่ทำร้ายกันและกันพระเจ้าบรมทัตจึงได้รับสั่งกับทีฆาวุว่าพ่อทีฆาวุถ้าอย่างนั้นเธอจงเทียมรถกลับกันเถิดเมื่อเท้าเธอเสด็จขึ้นราชรถแล้วทีฆาวุกุมารขับไปไม่นานนักก็มาพบกองทหารเสด็จเข้ากรุงพาราณสีแล้วพระเจ้าบรมทัตรับสั่งให้เรียกประชุมอมาตย์ราชบริษัทแล้วตรัสถามว่าถ้าพวกท่านพบทีฆาวุกุมารราชโอรสของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลพวกท่านจะทำอย่างไรกับเขาอมาตย์บางพวกกราบทูลว่าจะตัดมือบางพวกว่าจะตัดเท้าบางพวกว่าจะตัดทั้งมือและเท้าบางพวกว่าจะตัดหูบ้างตัดจมูกบ้างตัดทั้งหูและจมูกบ้างบางพวกว่าจะตัดศีรษะบ้างพระเจ้าบรมทัตจึงได้ตรัสในที่ประชุมนั้นอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายชายหนุ่มผู้นี้แหละคือทีฆาวุกุมารโอรสของพระเจ้าคีตีติแห่งแคว้นโกศลคนนั้นใครจะทำร้ายชายหนุ่มคนนี้ไม่ได้เขาให้ชีวิตแก่เราและเราก็ได้ให้ชีวิตแก่เขาในครั้งนั้นพระเจ้าบรมทัตแห่งแคว้นกาสีจึงได้ตรัสกับทีฆาวุกุมารอย่างนี้ว่าพ่อทีฆาวุคำสั่งที่พระบิดาของเธอได้ตรัสไว้เมื่อใกล้จะสวรรคตว่าพ่อทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรคำของพระบิดาของเธอนั้นหมายความว่าอย่างไรทีฆาวุกุมารกราบทูลว่าขอเดชะคำสั่งที่ว่าอย่าเห็นแก่ยาวนั้นหมายความว่าอย่าได้จองเวรให้ยืดเยื้อดังนั้นจึงได้รับสั่งว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวและคำสั่งที่พระบิดาตรัสไว้ว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นนี้หมายความว่าเจ้าอย่าแตกร้าวจากมิตรเร็วนักจึงรับสั่งว่าเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นส่วนคำสั่งของพระบิดาที่ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนั้นหมายความว่าพระบิดาและพระมารดาของหม่อมฉันถูกพระองค์ปลงพระชนชีพแล้วถ้าหม่อมฉันจะปลงพระชนของพระองค์บ้างคนที่มุ่งประโยชน์แก่พระองค์ก็จะพึงฆ่าหม่อมฉันคนที่มุ่งประโยชน์แก่หม่อมฉันก็จะพึงฆ่าคนพวกนั้นอีกเมื่อเป็นเช่นนี้เวรนั้นไม่พึงระงับได้ด้วยการจองเวรแต่มาบัดนี้พระองค์ทรงกรุณาพระราชทานชีวิตแก่หม่อมฉันและหม่อมฉันก็ได้ทูลถวายพระชนชีพแก่พระองค์จึงเป็นอันว่าเวรนั้นระงับแล้วด้วยการไม่จองเวรนั่นแหละคือคำที่พระบิดาของหม่อมฉันตรัสไว้ว่าเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ระงับด้วยการไม่จองเวรลำดับนั้นพระเจ้าบรมทัตแห่งแคว้นกาสีจึงได้ตรัสขึ้นว่าน่าอัศจรรย์จริงท่านผู้เจริญทั้งหลายเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีมาเลยที่ฆาวุกุมารผู้นี้เฉลียวฉลาดจึงเข้าใจความหมายแห่งคำพูดที่พระบิดาตรัสไว้โดยย่อได้โดยละเอียดถึงขนาดนี้ดังนี้แล้วได้พระราชทานคืนกองทหารยานพาหนะบ้านเมืองคลังอาวุธยุทโธปกรณ์และคลังพืชพันธัญญาหารอันเป็นพระราชสมบัติของพระเจ้าคีตีติและได้พระราชทานพระราชธิดาให้อภิเษกสมรสด้วยภิกษุทั้งหลายขันติคือความอดทนและโสระจะคือความสงบเสงี่ยมเช่นนี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่พระราชาเหล่านั้นผู้ทรงอาทยาและถือสัตราวุธในมือการที่พวกเธอบวชในธรรมวินัย อันเรากล่าวไว้ดีแล้วอย่างนี้จะพึงมีความอดทนและความสงบเสงี่ยมนั้นจะพึงงดงามในธรรมวินัยนี้เป็นแน่เรื่องทีฆาวุกุมาร